Частка сёмая. Ён прачнуўся, калі месяц пачаў спускацца ў рачныя воды, сітнягі ледзь шапацелі пад напорам плыні, крычаў вадзяны бугай. Ад палаца слаба даляталі спевы, не парушаючы цішыні. Ён прачнуўся, адчуў, што галава яго ўсё яшчэ ляжыць на каленях дзяўчыны, якія слаба пагойдваюцца, быў такт нячутнай калыханцы. Значыць, яна так і не зварухнулася увесь гэты час. І ён ляжаў, выпрастаўшыся, жадаючы, каб гэта цягнулася яшчэ і яшчэ. Месяц заліваў люстра ракі, блакіт. Дзе ён? Што з ім? Дзіўныя сілы ў душы, быццам зніклі разам са сном цені дзён былых. Усё проста на зямлі, усё ясна. Месяц – это так, зямля – это так, людзі, каханне. А што такое ўсё, што было? Все прывілеі, усе подзвігі, вайна, шляхта, крык п'янага Якуба або зад кароннага суддзі? Дзе яны? Куды зніклі? Чаму ён такі вольны і спакойны? Кахаць? Это так. Жыць, толькі жыць. Вось яна, сіла зямлі, улілася ў яго праз гэтую, якую ён не ведаў яшчэ некалькі дзён назад. Зноў ад яе? Зноў піць, біцца на шаблях, зноў? Ах, толькі не гэта! Ён прыўзняў твар, глянуў на яе, распусціла косы, прыкрыла твар ягоны ад сонца. Яшчэ ў дзень, так і сядзіць. Твар блакітны, у вачніцах сінія цені. Глядзіць на яго так, быццам сама нарадзіла. Пра маці Ева. Толькі яны ўдваіх існуюць на гэтай грэшнай, самай лепшай зямлі. Яна зразумела, відаць, што заснуў на яе каленях адзін. І ён быў слабы і бездапаможны, а прачнуўся зусім другі, і ў ім моц моцных. Зноў адчула сябе слабай, аддаўшы сілу, якая не належала ёй, зноў вярнулася да думак іхняй першай ночы. «Уставайце, месяц плыве». Цяпер я ўжо не патрэбна вам. Я пайду, мяне шукаюць. Замест таго, каб устаць, ён узяў яе руку, прыцягнуў да сябе і пацалаваў жорсткую далонь. «Рука», – сказаў ён, – «пальцы». Яна пацягнула руку. «Не трэба гэтага. Не трэба. Яны не такія, не для вас. Гэта адно гора. І мне не трэба падзякі. Яны для мяне, – сказаў ён, – толькі для мяне. Хай паспрабуе хто-небудзь забараніць мне цалаваць іх усё жыццё. Няўжо ты думаеш, што я змяняю гэтыя рукі на іншыя? Што я адпушчу цябе. Не будзе такога, як мінулую ноч, але я застануся. Гэта маё месца тут. Мне тут зручна. Пане, пачала яна, спуджаная пяшчотнай уладнасцю гэтага голасу, пан памёр у сне. Тут ляжыць просты чалавек. Адам, яму добра са сваёй Евай. І ён прыцягнуў яе да сябе, побачыў у вачах адбіткі зор. Яна прасунула далонь між сваёй шчакой і яго вуснамі, але ён адсунуў яе ротам. А раніцаю узышло сонца.